Conchito, da zi-mă cu ea, mări Conchito, n-ți lângi ce tot. Ce știi de apă, n-a dolo, mări, n-a dolo, când bea-l-o more. Yeah.